Гэта Радыё Свабода. Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце. Кожны дзень падзеі і галасы свету і Беларусі. Сёння ў праграме. Сотні людзей выказваюць салідарнасць з Мікітам Ліхавідам, які трэці раз трапіў у штрафны ізалятар у калёні з-за таго, што не прызнае сябе вінаватым. Узнагароды свабоды Атлантычнай рады ўганараваныя БАШ, праваабарончы цэнтр «Вясна» і беларускі свабодны тэатр. Лукашэнка ацэньвае беларускі калі ў 30 мільярдаў даляраў. Адразу пасля навінаў. У Менску 18-я гадзіна, у пражскай студыі Юрась Бушлякоў. Добры дзень, сёння ў свеце. У Москве застрэлілі былога палкоўніка Юрія Буданова, асуджанага ў 2003 годзе на 10 гадоў зняволення за забойства чачэнскай дзяўчыны Эльзы Кунгаевай і датэрмінова вызваленага з турмы на пачатку 2009 году. Буданаў быў забіты 4 стрэламі ў галаву. Аўтамабіль, якім нападнікі ўцяклі з месца здарэння, пазней быў знойдзены ў часткова згарэлым стане. Бацька Эльзы Кунгаевай, які жыве цяпер у нарвежскім Осла, у інтэрв'ю нашаму радыё сказаў: «Калі б я гэта зрабіў, дык так бы і сказаў, што зрабіў гэта, і што вы мяне цяпер таксама можаце асудзіць на 10 гадоў. Але нехта іншы зводзіць рахункі ў гэтай справе». Бацька Эльзы Кунгаевай у інтэрв'ю нашаму радыё. У кіргійскім горадзе Ош сёння ўшанавалі памяць ахвяраў міжэтнічных сутычак, што здарыліся год назад на поўдні краіны. Прэзідэнт Кіргістану Роза Атунбаева ў сваёй прамове заклікала да міжэтнічнай згоды. У Вошы адкрылі манумент у памяць аб ахвярах. У Вошаўскай і Джалалабадскай абласцях Кіргістану ў чэрвені 2010 году у выніку сутычак паміж кіргізамі і узбекамі паводле афіцыйных звестак загінулі 435 чалавек, каля 2000 людзей былі параненыя. Харватыя можа далучыцца да еўрапейскага звязу 1 ліпеня 2013 году. Пра гэта паведаміў кіраўнік еўрапейскай камісіі Жазэ Мануэл Барозу. Пра жаданне ўвайсці ў склад еўрапейскага звязу Загрэб заявіў яшчэ ў 2005 годзе, аднак Харватыі давялося выканаць шэраг умоваў, апошні з якіх было рэфармаванне судовай сістэмы. Крыніцаю смяротна-небяспечнай кішачнай інфекцыі, выкліканай бактэрыяй і колі, хутчэй за ўсё былі парасткі фасолі ці гароху. Пра гэта сёння паведаміў кіраўнік нямецкага інстытуту кантролю за распаўсюджваннем інфекцыйных захворванняў Райнгард Бургер. Ён падкрэсліў, што няма звестак аб небяспецы спажывання агуркоў, памідораў і іншай гародніны. Ахвярамі інфекцыі сталі ўжо 30 чалавек, захварэлі больш як 3 тысячы. Міністр абароны ЗША Роберт Гейтс папярэдзіў сёння, што будучыня вайсковага звязу Амерыкі з Еўропаю выглядае нерадасна. У выступе ў Брусэлі перад навукоўцамі Інстытуту праблем бяспекі і абароны Гейтс выказаў сумнеў у жыццяздольнасці НАТО. Гейтс нагадаў, што ў кампаніі ў Лібіі ўдзельнічае толькі палова дзяржаваў НАТО і адзначыў, што гэты факт трывожыць. Кітай вінаваціць В'етнам у парушэнні яго мяжы ў раёне паўднёва-кітайскага мора. Прадстаўнікі Пекіну заяўляюць, што кітайскі траўлер атрымаў пашкоджанні з прычыны дзеянняў в'етнамскіх геолегавыведных суднаў. Кітай патрабуе, каб Ханой спыніў, цытую, агрэсіўныя дзеянні ў паўднёва-кітайскім моры. В'етнам, у сваю чаргу, вінаваціць Кітаю тым, што той сабатуе працу яго геолегавыведнай экспедыцыі. Тэрытарыяльная прыналежнасць выспаў і скалаў у паўднёва-кітайскім моры аспрэчваюцца В'етнамам, Кітаем і іншымі краінамі паўднёва-ўсходняй Азіі. На хвалях свабоды вы слухалі